Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Ingat, main betul-betul macam atuk ajar. Jangan silap. Selamat datang. Selamat sejahtera. Kompang dipadu untuk semua. Subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.